za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił, że narodowy program szczepień przebiega zgodnie z planem. W Anglii trwają masowe testy po wykryciu kolejnych przypadków tzw. południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa. Od weekendu czekają nas kolejne mroźne dni, ostrzegają synoptycy. W tym kwartale liczba zaszczepionych Polaków przekroczy 3 miliony, zapewnia koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera przekazał podczas konferencji prasowej, że do tej pory preparat otrzymał 1 200 000 osób. Pomimo tego, że były problemy zarówno z terminem dostaw, jak i z wielkością dostaw, pomimo tego, że trzeba było wprowadzać różnego rodzaju zmiany, to nasza konserwatywna polityka realizacji Narodowego Programu Szczepień spowodowała, że mogliśmy wywiązać się z tych deklaracji, czyli szczepienia średnio w miesiącu około 1 000 000 osób, a w konsekwencji w pierwszym kwartale 3 milionów Polaków. Ostatniej doby wykryto w Polsce nieco ponad 2,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 42 zgony osób, które chorowały na COVID-19. Dane te nie oddają w pełni stanu pandemii z uwagi na to, że w weekendy zlecana jest mniejsza liczba testów. Tymczasem w Anglii są prowadzone masowe badania po wykryciu kolejnych przypadków tzw. południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa. Brytyjczycy próbują nie dopuścić do rozprzestrzeniania się mutacji. Badaniami przesiewowymi zostanie objętych 80 tysięcy osób. To lista kodów pocztowych obejmujących obszary, gdzie wykryto nowe warianty. Mieszkańcy wkrótce usłyszą pukanie do drzwi i propozycję błyskawicznego badania. Minister zdrowia Matt Hancock. Już teraz obowiązuje lockdown. Nikt nie powinien podróżować, ale dotyczy to szczególnie mieszkańców tych obszarów. Każdy, kto choćby myśli o nagięciu zasad, nie może tego zrobić. Chcemy znaleźć kolejne przypadki, zidentyfikować łańcuchy zakażeń i je przerwać. Dodaje dr Susan Hopkins z rządowej agencji Public Health England i zastrzega, że wariant południowoafrykański nie wydaje się powodować cięższego przebiegu choroby, ani też nie jest bardziej zaraźliwy, ale istnieje prawdopodobieństwo, że być może będzie bardziej odporny na szczepionki, choć ich efektywność według ekspertów wciąż powinna być wysoka. Tymczasem Królestwo szczepi w największym tempie w Europie. Już ponad 9 milionów zastrzyków i tylko w ten weekend szczepionkę przyjęła co 60 dorosła osoba. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Co prawda od środy czeka nas zdecydowane ocieplenie, natomiast w weekend spodziewany jest już powrót zimy. Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, prognozuje, że cały miesiąc będzie utrzymywała się chłodna aura. Temperatury będą ujemne. Dodatkowo klimatolodzy mówią, że przynajmniej 2 wlewy chłodnego powietrza będą prognozowane w ciągu lutego, gdzie temperatury mogą spaść nawet poniżej minus 20, miejscami nawet do minus 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie w Białymstoku. I te najniższe wartości rzędu do minus 28 stopni Celsjusza mają być obserwowane pod koniec lutego. A jaka pogoda czeka nas jutro? O tym po serwisie sportowym. Na koniec jeszcze jeden temat. Ministerstwo Finansów uruchomiło portal e-Urząd Skarbowy. Pozwala on w jednym miejscu znaleźć swoje dane podatkowe, zapłacić za niektóre zobowiązania lub złożyć oficjalne elektroniczne pismo do skarbówki, które ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument. Minister Finansów Tadeusz Kościński powiedział, że to przede wszystkim oszczędność czasu. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Na e-Urzędzie Skarbowym będzie można szybko, łatwo i kompleksowo załatwić swoje sprawy podatkowe, kiedy chcemy i skąd chcemy. E-Urząd Skarbowy to nowa jakość w kontakcie z administracją skarbową. W serwisie jest też możliwość przejrzenia historii płatności online, podatków, opłat skarbowych, mandatów i należności niepodatkowych. Elektroniczny Urząd Skarbowy jest dostępny na stronie podatki.gov.pl. Aby skorzystać z wszystkich możliwości serwisu, należy zalogować się do niego za pomocą profilu zaufanego, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub bankowości elektronicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Bez goli w Mielcu, w mieście znanym nie tylko z zakładów lotniczych, ale i parku leśnego Góra Cyranowska na terenie pochodzenia polodowcowego, piłkarze miejscowej Stali 0-0 zremisowali ze Śląskiem Wrocław w ostatnim spotkaniu 15 kolejki w PKO Ekstraklasie. Gospodarze kończyli mecz w 10, więc tym bardziej powinni być z podziału punktów zadowoleni. Swojej sytuacji w tabeli jednak nie poprawili, ciągle okupują przedostatnią lokatę. Śląsk jest dużo wyżej, na czwartej pozycji. Zagłębie Lubin na 7 i właśnie pozyskało gracza nietuzinkowego, przynajmniej patrząc na jego piłkarskie CV. Grywał, uwaga, w Chelsea ogony, ale jednak z Fenerbahce wywalczył mistrzostwo Turcji, z Twente tytuł w Holandii. Biegał też po boisku w trykocie PAOK-u Saloniki i Slavii Praga, a nazywa się Mirosław Stoch, ma 31 lat, występuje na pozycji skrzydłowego i aż 60 razy zagrał w reprezentacji Słowacji. Witamy w najbardziej wyrównanej, najwyższej klasie rozgrywkowej w Europie. Taką informację kolportuje prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski, mistrz sztuki public relations. W każdej lidze hit transferowy znaczy co innego. W Niemczech sporo mówi się i pisze o powrocie do Bundesligi po 7 latach samego Kediry. W 2014 roku wyjeżdżał ze Stuttgartu do samego Realu Madryt. Teraz podpisał kontrakt z cieniującą ostatnio Hertą Berlin. Ostatnio kopał w Turynie w koszulce Juventusu, ale że kopał niewiele, to nie przedłużono z nim kontraktu i Hertha nie musiała zapłacić za niego nawet euro. Teraz zaglądamy pod siatkę. Wygląda na to, że z letargu ocknęła się PGS Skra Bełchatów. Po bardzo słabym okresie wygrała i to do zera ze Ślepskiem Suwałki. Goście postawili się jedynie w drugiej partii, kiedy mieli piłkę setową. W dwóch pozostałych gospodarze nie pozostawili przy jezdnym złudzeń. Byliśmy pod siatką, będziemy pod koszem. King Szczecin 77-67 pokonał Stal Ostrów Wielkopolski w Energa Basket Lidze Panów i przerwał imponującą serię gości, którzy po tym, jak przejął ich Iwan Milicic, wygrali 7 kolejnych spotkań ligowych. Każda seria kiedyś się kończy, tak jak każdy serwis. Kolejny sportowy po 23. We wtorek praktycznie w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady śniegu głównie na północy i w górach, od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu i w centrum. Wysoko w górach też porwy wiatru do 70 km na godzinę i miejscami zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Na pewno nie jeden z nas wychowywał się na filmach i opowieściach Walta Disneya. Ja również, chociaż to było dosyć dziwne podejście, bo o filmach, o opowieściach słyszało się dużo, natomiast po wojnie trudno było gdzieśkolwiek te filmy zobaczyć. były po prostu niedostępne i chyba gdzieś pod koniec lat 60. dopiero telewizja ujawniła nam i myszkę Miki i wiele innych ciekawych rzeczy. Ale na przykład Królewnę Śnieżkę zobaczyłem dopiero w roku 90., kiedy zabierałem się do takiego specjalnego programu, o którym zresztą opowiem Państwu za małą chwilę. Tymczasem przekonajmy się, że nie tylko ja, nie tylko państwo, ale wielu ludzi zachwycało się Disneyem, a wielu muzyków zachwycało się jego melodiami. I na początek proponuję Mela Torme, śpiewającego z dektetem Marty Page'a, który proponuje nam powiązane ze sobą dwa tematy: I'm Wishing i When I Wish Upon a Star. Obydwa pochodzą z różnych filmów, ale pasują do siebie jak ulał. I'm wishing for the one I love to find me, to find me today. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, to those who love, the sweet fulfillment of their secret longings, like a boat the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dreams come true. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing, like a boat of the blue, I'm wishing for the one I love to find. Mel Torme i Dexter Marty Page'a zaproponowali nam taką mini wiązankę disneyowskich tematów. Natomiast jeszcze w 57, nie, chyba 8, nie powiem, ale powiedzmy pod koniec lat 50. Dave Brubeck nagrał cały wielki album poświęcony Disneyowi i zatytułowany po prostu Dave Diggs Disney. Z niego właśnie pochodzi wspaniałe nagranie Someday My Prince Will Come, gdzie po raz pierwszy Brubeck próbuje polirytmy, czyli rytmy parzyste nakłada na rytmy nieparzyste. A grają, no przypomnijmy to, klasyczny skład. Dave Brubeck fortepian, Paul Desmond saksofon alt, Eugene Wright kontrabas i Joe Morello perkusja. Thank you. Someday my prince will come. Dave Brubeck, fortepian, Paul Desmond, saksofon, alt, Eugene Wright, kontrabas, John Morello, perkusja. Nie wiem, czy wiecie, że jeszcze kiedy gościł w Polsce Paul Desmond, opowiadał nam, że on po prostu nie ma żadnej techniki na saksofonie, w związku z czym musi to rekompensować szczególnie melodyjnymi improwizacjami. No i chyba to wyszło koniec końców na ogromną korzyść. Ale przejdźmy do dalszego ciągu. To była płyta Dave Diggs Disney, całkowicie Disneyowi poświęcona. Natomiast w latach 90. ja również postanowiłem spłacić Disneyowi swój dług, przygotowując specjalny program dla Ewy Bem. Mieliśmy zresztą wtedy mnóstwo problemów, między innymi z prawem uzyskania autorskiego w ogóle wykonania, praw wykonawczych. Nikt wtedy nie wiedział, na czym to stoi i nagle powstały jakieś barykady, dzięki którym niestety tych nagrań w powszechnym obiegu nie ma. Ale ja je jednak zachowałem i pewnie dobrze zrobiłem. Program zrobiony był na bogato. Proszę popatrzeć na skład instrumentalny. Henryk i Robert Majewscy na trąbkach. Andrzej Czechowski, puzon. Henryk Miśkiewicz i ja, saksofony. Andrzej Jagodziński, wszelkie klawiatury. Dalej Zbyszek Wrąbel, kontrabas. Marcin Jar, perkusja. No i nad tym wszystkim oczywiście niezastąpiona Ewa Bem. Thank you. Ja umiem tańczyć i tupać też i zwykle w tańcu brykam, ale dzisiaj myłam nogi, może przez to się potykam. O, piosenki ty nie będę śpiewać już. W życiu nie słyszałeś chyba takich głupich słów. Na drzewie w lesie siedział tchórz, złapałabym już tchórza. Podeszłam z bliska, ale ten zapachniał mnie jak róża. O, piosenki tej nie będę śpiewać już. W życiu nie słyszałeś chyba taki głupi smug. Alla la ria, alla la ria. Śnieżka poszła spać, Pinokio też już chrapie. Zasnęła Lady, nawet Trump położył łeb na łapie. I na nas też już przyszedł czas, więc weźcie od Disneya uśmiechów moc na dobrą noc, a co złego to nie ja. O, piosenki te zawieźcie do poduszki, a jak będą mocno gryźć, pro do mnie przyjść. To był disneyowski program, jaki w latach 90. przygotowałem dla Ewy Bem. I niestety szkoda, że ten program kompletnie przepadł, ponieważ nie otrzymał odpowiednich zezwoleń na jego szersze wykonanie. Chodziło oczywiście głównie o program telewizyjny, bo tak to było pomyślane. Na szczęście dźwiękowa warstwa została mi w archiwum. Ale teraz zmieniamy raptownie temat. Drodzy Państwo, Big Band. Klasyczny Big Band. Z czym nam się kojarzy? Z ogromną masą dźwięku, ze wspaniałą ekspresją. Jeden z takich właśnie klasycznych Big Bandowych utworków chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć. Lionel Hampton i jego Flying Home, czyli latają dom, ale proszę zwrócić specjalną uwagę na solo tenorowe Illinois Jacketa, ponieważ to solo stało się legendą. W wielu późniejszych wersjach inni muzycy przytaczali je niemal nuta w nutę i za chwilę między innymi jedną z takich innych wersji wam też przypomnę, ale na razie posłuchajmy oryginału Illinois Jacket i orkiestra Lionela Hamptona. Lionel Hampton i jego Flying Home ze wspaniałą solówką Illinois Jacketa na saksofonie tenorze. A teraz już prędziutko, od razu następna wersja, tyle że znacznie, znacznie współcześniejsza, ale jest to w dalszym ciągu big band, który zachowuje tę tradycję potężnego brzmienia, ładnego urytmizowania, no i oczywiście proponuje nam Flying Home z przytoczeniem solówki Jacketa, tyle że tym razem przytaczają cała orkiestra i to bynajmniej nie unisono, tylko w pełnej harmonii. A zatem posłuchajmy. I to był ten współcześniejszy Flying Home, a grała ta słynna kanadyjska orkiestra pod wodzą Roba McConnella. Twór, który przez długie lata fascynował cały świat, między innymi to nagranie zostało dokonane z okazji rocznicy 25-lecia istnienia tej orkiestry. Ale czasami big band może służyć zupełnie innym celom. Już nie tej ekspresji, już nie tej rytmice, tylko właśnie wszelkiego rodzaju barwom, ciekawym poczynaniom harmonicznym. I chciałbym właśnie przypomnieć jedną z takich orkiestr, którą niedawno zresztą Państwu prezentowałem. Uwaga, jest to orkiestra węgierska, którą prowadzi organista Bence Wasz. Solistami w tym zespole będą Gabor Czeke i na saksofonie alcie Krzysztof Baczu. A cały utwór nazywa się One Last Attempt. Thank you. była Bence Wasz, orkiestra, lider grający na organach, Gabor Czeke, fortepian i Krzysztof Baczo, saksofon alt i wszystko od góry do dołu węgierskie, z wyjątkiem mojej wymowy oczywiście. Orkiestra, którą gorąco polecam, właśnie ukazała się ta płyta u nas w Polsce, więc proszę na to zwrócić uwagę. A teraz chciałbym jeszcze jeden zespół przypomnieć, też orkiestrę, która, nie wiem, momentami wydaje mi się jak gdyby podobna w klimatach, ale to są nagrania 50 lat wcześniejsze. I w tym właśnie momencie chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyłożyli ręki do wydania 5-płytowego albumu studia jazzowego Polskiego Radia, który po wielu latach starań wreszcie ukazał się i jest dostępny w sklepach. A w nim, proszę Państwa, dzieła wspaniałe. Tomek Stańko, Zbyszek Nałysłowski, Zbyszek Zajfert, Wojciech Karolak, Włodzio Nachorny. No, wszyscy, kogokolwiek byśmy z tych czasów nie pamiętali, jest na tej płycie obecny. A ta kompozycja, którą wybieram, to dzieło Wojtka Karolaka zatytułowane Bożena i solo na sopranie Janusz Muniak. To była kompozycja Wojciecha Karolaka Bożena, solo na sopranie Janusz Muniak, ale okazuje się, że kompozytor też miał swoje solo na organach. A całość ze wspaniałego albumu studia jazzowego Polskiego Radia, za którego wydanie raz jeszcze wszystkim, ktokolwiek do tego ręki przyłożył, bardzo dziękuję, bo przedsięwzięcie było naprawdę karkołomne i szczerze mówiąc przykładaliśmy się do tego wydania chyba ponad 10 lat, ale w końcu się ukazało, jest i za to jestem bardzo wdzięczny. Natomiast na koniec, posłuchajmy już sobie dla relaksu takiej muzyczki z zupełnie innego pokroju, czyli jeszcze raz sięgam do płyty Krzysi Górniak, która gra oczywiście na gitarze, a towarzyszą jej Michał Wróblewski fortepian, Michał Jaros kontrabas i Marcin Jar perkusja. A ja już żegnam się z Państwem, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Barbara, wróciłem. No i?